Allah, sən bir istəqlal olmağınıza çağırıram. Və biz bilirik ki, Allah subhanətə alə xalis şər yaratmayıb. Yəni, hər şey Allah subhanətə alə yaradır. Lakin şər demək ki, Allah təala şər istəyir, xeyr. Allah subhanətə alə şəri yaradır xeyr üçün, hikmət üçün. Və nə qədər insanlar görsən şəri düşür, və lakin o şəri onun üçün xeyr olur. Xüsusən də başqaları üçün. Allah subhanətə alə buyurur ki, Allah subhanətə alə bilir, və lakin biz bilmərik. Ona görə Allah subhanətə alə insanları bir cür imtihana çəkir və imtihanlarından da o hikmətləri budur ki, hətta insanlar qafil nəfslər oyansınlar, həmçinin daş qəlbli ürəklər yumuşalsınlar və həmçinin daş kimi gözlər ağlasınlar və həmçinin olan üçün ibrət olsun. Allah subhanətə alə buyurur ki, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah subhanətə alə buyurur ki, sizin ətrafınızdakı olan diyarları dağıtdıq ki, yəni Ad və Samud, yəni günahkar idilər. Onları məhv etdi ki, bəlkə qayıdasız. Yəni bu ayədə göstərir ki, insanlara bəla gəlməyində də hikmət var. Ki, başqaları qayıtsınlar. Və bu cür Allah subhanətə alə öz ayələrini göstərirsə. Hətta qafillər oyansın. Ona görə Allah subhanətə alə buyurur ki, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Ənam surəsi 42-ci ayə, birinci isə Əhqaf idi, 27. Və Allah subhanətə alə buyurur ki, bu ayədə Ənam 42-də فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Yəni, səndən əvvəl olan ümmətlər də müsibət və fəlakətlərə düçar etdik ki, yalvarasız, yəni qorxasız, Allah tərəfinəsiz. Yəni, bu ayələri göstərir ki, insanlara bəlalar hikməti var gəlməyində. Hətta başqaları nə hərəkət eləsinlər, hətta özləri, əgər sağ qalsalar. Və əgər qayıtmasalar, təbii ki, Allah subhanətə alə bəlalı artırır. Və hətta ola bilər, Allah subhanətə alə qayıtmadığına görə o kafirlərin neyməti də artırsın. Hətta o neymət səbəb olsun olan qəflətinin çoxalmağında. Lakin sonra əzab gəlir birdən. Çünki bəziləri xüsusən də elə bilirlər ki, Yaponiya irəlləmişdi və s. və s. Ola ki, hər şey göz qamandadır, nələr baş verir. Dünyanın ən güclü dövləti. Dövlünə günə düşüb. Ona görə Allah subhanətə alə insanlar qayıtmayanda onlara ola bilər neyməti artırsın. Ola ki, sonra dəhşətli bəla gəlir birdən. Necə? İmam Əhməd rivayət edir sənədlə Uqba ibn Amirdən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib, əgər görsəz ki, Allah subhanətə alə bir quruna asiliyinə görə neymətin artırıbsa və bilin ki, artıq o artıq mərhələdədir. Gələcək birdən nəfə. Artıq görsəz ki, Allah subhanətə alə öz asil quruna neymət artırırsa bilginən ki, o artıq nəfə olacaq onun üçün. İmam Əhməd rivayət edir. Səhihdir. Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu da. Ona görə, qardaşlar, bu hadisələrdə təbii ki, ibrət var və heç nə hələ belə olmayıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Uqba ibn Amir rivayətində o hədisi qeyd edəndən sonra buyurur ki, Fələmmə nəsu, bu ayəni oxuyur. Ənam surəsi 44-cü ayəni. Fələmmə nəsu mə zukkiru bihi fətəhnə aleyhimə əbvabə kullə şey həttə idə farihu. Yəni, o vaxt ki, onlar yaddan çıxartdılar, hansı ki, yaddan çıxartmamalıydılar o şeyləri. Allah s.ə.v. buyuruyor ki, ayədə elə belə deyirsən ki, əzab gəldi, yox. Allah s.ə.v. buyuruyor ki, fətəhnə aleyhimə əbvabə kullə şey hər şeyin qaplarını açdığı olar üçün. Hər şeyin qaplarını açdığı olar üçün hətta bir az sevindilər, yəni onları nə verilmişdi, hətta kulli şeyin hətta idə fərihu bimə utu axadnəhum bəxtətən Yəni birdən gəldi. Allah Subhanahu taala birdən onlara bəla verdi. Fəizən humu bilisun. Ənam surəsi 44-cü ayə. Ona görə Allah qulu, aqil qul, aqil insan yəni bu hadisələrdən ibrət almalıdır. Elə belə olmasın, televizor baxırsan və ya xəbərlərdə işləyən qutardı. Sənə olmaz bu və s. Heç kəs bundan uzaq deyil. Xüsusən də biləndə ki, bu zəlzələrin çoxalmağı nə işarədir? O demək ki, ahirətə az qalır. Çünki hədislərdə gəlir ki, ahirətin əlamətlərindən, yaxın olmağın əlamətlərindən də biri budur ki, zəlzələlər çoxalacaq. Gör necə insan zəifdir. Heç bir bunun qabağında diyana bilmir. Heç bir qüvvə yeryüzündə bunun qabağında diyana bilməz. Və təbii ki, səbəbi var. Səbəbi nədir? Küfürdür və fəsaddır. Nələr baş verir dünyada? Ona görə də nəcat yolu nədir bu yolda, qardaşlar? Ancaq ibrət alıb Allah subhanət hələ tövbə eləmək, Allahın dininə qayıtmaq və nəcat yolu budur. Ona görə Əhməd rivayət edir ki, Safiyyə radiyallahu anhə deyir ki, Ömər ibn Xattabın vaxtında, Ömər ibn Xattab, Əli ibn Əbi Talibin köçəni xəlifə idi. Mədinə tərpəndi. Mədinədə zəlzəl oldu. Ömər ibn Xattabın vaxtında. Ömər ibn Xattab çıxdı minbərə, dedi ki, insanlar, bu nədir? Nə tez azdır, nə tez çaşdır, yəni günahlar və s. Deyir, əgər yenə zəlzələ olsa, hamımızı Mədinədən çıxardacam. Yəni, zəlzələ yenə təkrarlansa, hamımızı bu şəhərdən çıxardacam. Yəni, fikirəsən, insanların günahlarına görədir. Omarın Xattab belə deyir. Vaxtında tərpənmişdi Mədinə. Bəni üçün, qardaşlar, başqa rivayətdə, Buhari və Əhməd rivayət edib ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədistə qiyamətin əlamətlərindən deyir. Yəni, başlamağına. Bunlar olsa bilin ki, az qalıb. Və deyir ki, əlamətlərdən biri deyir ki, elm azalacaq. Yəni, alimlər azalacaq. Elm olacaq, oxuyan olmayacaq. Həmçinin əlamətlərindən Rasul sallallahu aleyhi və səlləm vurur ki, zaman yaxınlaşacaq. Yəni, yaxınlaşacaq zaman. İnsan görsən, bir aylıq yolu bir günə gedəcək, bir saati gedəcək və vaxt tez keçəcək. Bəncə əlamətlərdən buyurur ki, zəlzələlər çoxalacaq. Və sonra əlamətlərdən həmçinin deyir ki, fitnə də zahir olacaq və ölüm çoxalacaq. Bu əlamətlərdir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Və həmçinin sabitdir ki, Allah subhanahu taala bu dünyada əzabı var. Abu Davud rivayət edir ki, Allah subhanahu taala bu dünyada əzabı fitnədir, zəlzələdir, bir də ölümdir. Allah Subhanahu əzabıdır bu. Mənim üçün qardaşlar, bəlkə adam çox təəssüflənir ki, görəndə ki, bəzi qəzetlər və ya bəzi televizorlarda deyirlər ki, gör ki, bu təbii hadisələrdir, gör ki, yerin içində nəsə düz gəlməyib. Aydındır. Və başlayırlar o sahə zərzələrdən sonra pul saymağa, iqtisadiyyata nə qədər yəni, zərər olub və bundan necə çıxmaq olar, necə pul qazanmaq olar. Tövbə eləməkdən, asillərdən uzaq düşməkdənsə bunlar aydındır, iqtisadi fikirləşirlər və s. və s. Və gör ki, bunu eləyəndən sonra bu qutardı, bir də oldu qutardı bu. Və bəzilər görsən, bəzi alanlar bunu eşitəndir ki, bu zəlzələlər insanların günahlarını görədir. Bəzilər deyir ki, ne üçün bunda bəs bu kasıbların hadisələr baş verir. Hələ geçsin hələ o imkanların evləri dağılsında, bəs kasıbların nə günahı var və s. və s. Və cür, yəni insanlar qafirdirlər doğrudan. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və istəəzənə rabbukum, la in şəkərtum la əzidənnəkum, və la in kəfərtum, inna əzabi ləşədid." İbrahim surəsi 7-ci ayə. Allah Subhanahu bu ayədə buyurur: "Və istəəzənə rabbukum." Allah Subhanahu buyurur ki, bu ayədə əgər siz Allah'a buyurur ki, siz mənə şükür etsəz, nemətimi artıraram. Və əgər küfr etsəz, asili etsəz, küfr etsəz, və la in kəfərtum, inna əzabi ləşədid. Mənim əzabım şiddətlidir. Baxın, söhbət burada gelmir. Kim kasıbdır, kimin cibində pul var, yoxsa yoxdur. Söhbət burada gedir ki, küfür kasıb deyilir, asili kasıb deyilir, günah kasıb deyilir, nə ki varlı? Bəla gələndə hamısı üçün gəlir. Bəlim üçün qardaş da necə Tabarani və Hakim rivayət edir İbn Abbasdan radiyallahu anhumadan deyir ki, radiyallahu anhuma İbn Abbas deyir, əgər bir kənddə zinanla riba zahir olsa, yəni riba sələmçilik, zinanla sələmçilik zahir olsa, artıq Allahın əzabı olar olmalıdır. Yəni, hər dəvə ola bilər. Ona görə müsəlman belə hadisələrdə qardaşlar mövqeyi olmalıdır. Mövqeyi nədir? Ən birinci təbii ki, ibrət. Biz ibrət almalıyıq. Ən birinci ibrətlərdən, dərslərdən, bu zəlzələ, bu hadisələrdə bəs ən birinci ibrət budur ki, hər şey Allah subhanahu taalanın əmrinə olur. Bu Allah subhanahu taala əmrindəndir. Nəsə ulduz ulduza göydə düz gəlməyib, ona görə tərpənməyib, qardaşlar. Çünki hər şey biz müsəlmanıq. Bizim əqidəmizə görə hər şeyinə baş verir, Allah taala əmrin olur. Heç nə Allah taalanın əmrindən xaric deyil. Allah subhanahu taala nə istəyir yaradır. Allah subhanahu taala səbəbi də yaradır, o səbəbin əsərini də yaradır. Təhsilini də yaradır. Və həmçinin ibrətlərdən, bu hadisələrdə, dərslərdən bu biri də budur ki, bəzi insanlar elmə, bu inkişafa elə arxayın olurlar ki, yaddan çıxardırlar axirəti, yaddan çıxardırlar Allah subhanahu taalanı, ona az zikirləyirlər və s. və s. Elə ki, qapı açıldı da, özü avtomatik açıldı, bu da əllə əziyyət çəkməyəcək, həmişə belə olacaq, da qutardı, hər şey inkişaf edir, xeyr, de, göz qabağındadır. Görsən ki, insan hələ nə qədər inkişaf etsə də, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Mən sizə elmimdən bir az vermişəm. İsra surəsi 85-ci ayə. Həmçin faydalardan qardaşlar, bu hadisələrdə Allah subhanahu taala əzəmətliyi görsənir, qüvvəti görsənir, o qüvvənin qalanı heç nə ola bilməz. Heç nə. Həmçin faydalardan qardaşlar, bu hadisələr şahid olur ki, İnsan necə zəif və acizdir. Bir dənə su götürdü, bütün insanları yudu apardı, maşınları, evləri və s. Və insan necə acizdir, zəifdir. İnsan bunu başa düşməlidir. İbrətlər var. Və həmçin qardaşlar, Allah s.ə.q. buyurur, və xulikəli insanu daifə. Biz insanı zəif xəlq etdik. İsa surəsi 28-ci ayə. Və həmçin ibrətlərdən, qardaşlar, faydalardan vadisələrə baxın, Allah subhanahu taala suyu yaradıb fayda üçün insana, insan ondan faydalanır. Həmçinin o su insana zərər də ola bilər. Allah subhanahu taala faydanı zərərə də çevirə bilər, zərəri faydaya da. Görürsən, su nə edir? Su şəhərləri xarab elədi. Və insan necə aciz idi, onu qabağına ala bilmədi. Və həmçinin faydalardan, qardaşlar, bu hadisələrdə, bu zəlzələlərdə və s. Ümumiyyətlə, nə ki zəlzələ? Hadisələr baş verəndə dünyada ondan ibrət al günə. Həmsə faydalardan kimlər ki xilas oldu bu hadisədə? Təbii ki tövbə eləmək. Allahdan başlanmaq bilmək. Əməllərinə baxsın. Böyük günahlardan çəkinmək və s. Və həmçinin bu hadisələr fayda verən insana ki Allah'a qayıtma, Allah tərəf qayıtmağa zərur eləyin. Çünki bunlar hamısı, bu texnika və s. Bunlar hamısı görsəndir ki, lazım olanda boş şeydir. Düzdür, biz dümdür, təlkülə gedir, dağlarda yaşayır, yox. Lakin bunlara etimad eləmə, Allah'a etimad elə. Bizi bəziləri, elə var, bu texnikaya etiraz, bəziləri şəkilə etimad eləyir. Maşında bir dənə şəkil qoyub, deyir ki, bu mənə qoruyacaq. Bu gör nə gündədir. Heç yaxınlar qədər olmadı. Tikan qoyub. Gör nə gündədir. Olmaz belə şeylər. Ona görə Allah tərəf dönmək lazımdır. Allah da qoruyan, Allah da hər şey eləyən. Allah subhanahu taala hər şeyi qədərlə yaradıb. Və salam. Ona görə böyük günah sahibləri belə hadisələrdə fikirləşməlidirlər. Sinəkar, riba yiyən, rüşvət verən alan və s. və s. böyük günah sahibləri. Və bir şey də bilginən ki, qardaşlar, bu hələm ahirət qəzələsi deyil. Bu hələ belədir. Saniyələrdir. Bu hələm ahirət qəzələsi deyil. Ona görə Allah subhanətə alə şahitli zəlzələ surəsini oxa. Quranda zəlzələ surəsi var. Ama hərdən oxu yine. Tez-tez. Yaddan çıxmasın. Çünki yaddan çıxardı. Biz də tərpəndi. Bir neçə saniyə. Lakin sonra yaddan çıxartdıq. Allah subhanətə alə bizə şirk faydalardan etsin. Yəni, əsas budur ki, qardaşlar, məqsəd budur ki, bu hadisələrdə ibrət alaq, tövbə eləyik, Allah tərəf dönək, ondan istəyə hər bir şeyi, ona bağlanaq, həm bizi əqidə cəhətindən və hər şey onun əlindədir, qardaşlar. Allah subhanətə alə bizi ölkəmizə, həm ki, müsəlman ölkələrin xətadan, bəladan qorusun, Allah subhanətə alə müsəlmanlara kömək olsun, Allah subhanətə alə bizi fitnədən və əhlindən qorusun, Allah subhanətə alə məsimizin açılmanı kömək olsun. Rabbi kim mani olursa ola, elə dərs ver ki, başqalarına dərs olsun, bir də belə qələt eləməsinlər. Əqul həzə və astaghfirullah aleyhi və ləkum və lisə ilə müslümin min kulli zəmb astaghfiru innəhu huvə l-ğafurur rəxim. Elhamdülillahi rabbil alimin və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyə və mürsəlin Seyyidin Muhammedin və alə əlihi və ashabihi ecmain. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة